automobil dobija. Puka mikrofonija kroz gomilu probija. Mozak dekodiran, bijes absorbiran. Čeka se na moment kad sve će da eksplodira. Eutanazija, sumnja se razvija. Svjetlija budućnost ili puka fantazija. Dok umet astazira, umet fantazira. Dalja nam Evropa nego Afrika, Azija. Kudra mastoniran, čeka socijalni mir, neko ti tada dvonira. Moral demoliran, samo izoliran, prstom neće mači prije nego im podira. Euroskeptici, šatro heretici, dok se ru oslobodi vrlo skloni patetici. Čutavnica naroda, na pameti zarada, a gdje je bolje sutra, pitajte Milana naroda. Oku slobodi, miri smokraći u zraku, dok čekamo da svani tapkamo u mraku. Kamere škljocaju, snimaju bjednike, savršeno meni.